شریف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا کجا اتنا ڈٹیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجا ہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار دار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں رب سچے دا حجرا دل کڑیا باغ بہارا ہو وچے کوزے وچے مسلے وچے سجدے دیاں تاراں ہو وچے قبلہ وچے اللہ پکارا کامل مرشد ملیا باہو کامل مرشد ملیا باہو او آپے لسی سارا ہو بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی کہنا پارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈے پسارا فتنہ تو باہو میں قربان تنہ تو باہو جے نہ ملے سہارا ہوں بغداد شہر دی کی یہ نشانی اے تن میرا پرزے پرزے جوں درزی دی گل کفنی پا کے رل سا سنگ فقیراں ہوں بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا باہو کر سا میرا میرا ہوں